kare mesur. Գորիսը ցնցությամբ դիմավորեց Անդրանիկին։ Զորքը տեղավորվեց մոտակա Վերիշեն, Տեղ և Խնձորես գյուղերում, իսկ գաղթականությունը քաղաքի այգիներում, տներում և գետափի կենթանակերպ քարաբուրգերի շուրջ, ժայռափոր այրերի մեջ։ Բայց Գորիսի շրջանը ցորենից սակավ էր, Սիսիանում զով էր և ցորենն ու խոտը առատ։ Ելանք Գորիսից և շարժվեցինք դեպի Անգեղակոտ։ Զորքի համար մի փոքրիկ հոտ է կազմված, ուր գնում ենք, այդ հոտը արածելով գալիս է մեր ետևից։ Հոտի մեջ է նաև անհայտ գաղթականի բարձկանը։ Հազիվ էր Անդրանիկը Անգեղակոտ մտել, երբ մի գյուղացի վրթովված ցցվեց նրա առաջ։ «Փաշա, գանգատ ունեմ, մի աչքդ գցիր իմ տանիքին»։ «Էս գյուղում 1000 տանիք կա, ես որ տանիքին նայեմ», ասաց զորավարը։ «Են, որ նոր քաղած արվույտ կա վրան և մի զինվոր արվույտը սքանդելով թափում է ցած, ինչ իրավունքով»։ Անդրանիկը դուրբինը դրեց աչքին, նայեց, տեսավ Ախոներ, եղանը ձեռքին բարձր կանգնած քանդում էր գյուղացու կանաչ դեզը, քանդում ու թափում էր ցած, ամեն հարվածին եղանի պոչը ցնցվելով դիպչում էր ժամատան զանգակին, մի թեթև ծլնգոց արձակելով։ Սառը քրտինք եկավ վրա։ Նա երբեք Ախոին այդպես չէր տեսել։ «Միթե Ախոն է», նորից նայեց։ «Չէ, Ախոն էր»։ Մինչև այդ դեռ ոչ մի զինվոր չէր արատավորել իր զորքի պատիվը այդքան գրգռիչ առարկով։ Սեյտավարի կռվից հետո Ախոն Սասունցոց պոլկից անջատվելով հետնապահ էր դարձել մեր զորամասին և գումակի ետևից էր գալիս։ Գաղթականների հետ հնձում էր Սիսիանցոց կղծած արտերը, օգնում բերքահավաքի աշխատանքներին, իսկ այսօր ինչ է պատահել այդ տարօրինակ զինվորին։ Անդրանիկը եկավ կանգնեց Անգեղակոծու տան առաջ, Ախոյի աչքը դիպավ զորավարի աչքին։ «Մեր ձիերի համար է, Փաշա»։ «Որ ձիերի»։ «Սասունցոց պոլկի»։ «Սասունցուն ներքև կանչեք»։ Սասունցուն ներքև կանչեց։ «Էս գյուղացին գանգատ ունի քո դեմ ու իր գանգատն արդարը», խոսեց Փաշան ու մի շավաչուն ապտակ տվեց Ախոյին։ Ախոյի կարճ մուխրագույն փափախը գլորվեց վար։ «Փաշա, պատիվդ քեզ պահիր», գոռաց Ախոն ու ձեռքը մաուզերին գցեց։ Շապինգարահի սարցիները սրերը քաշեցին։ Փեթարամանուկն ասաց. «Էդ ինչ խոսք է, Ախո», ու Սասունցուն հրելով նետեց մի կողմ։ «Քո մարդը ճանաչիր», գոչեց Ախոն, վեր կենալով և փափաղը ծածկելով վագրի կատաղությամբ նետվեց դեպի զորավարը։ Մանուկը թևը բռնեց։ «Դեռ քո ծռությունը չես թողել», ասաց Անդրանիկը։ «Կամ մոռացել ես, թե մեր այսքան տարիների պայքարն ու տանջանքը ինչի համար է», Ախոն լռեց։ Սասունցին հավաքեց թափած արվույտը, իր ձեռքով դիզեց Անգեղակոծու տանիքին ու ցած իջավ։ Տեսավ զորավարը նստել է գյուղացու շեմքին և հազիվ լսելի ձայնով ինչ-որ տխուր եղանակ է շվացնում։ «Պրծա, Ախո»։ «Պրծա, Փաշա»։ «Դե հիմա երթանք»։ Գյուղի ծայրին մի ծերունի հաց էր կալսում։ Ծերունուն իջեցրեց, ինքը թռավ կամին։ Չորրորդ պտույտի վրա թիկնապահները կանգնեցրին մի գաղթական զինվորի։ Լեռնցի էր, բեղերը թանձր ու բոլորում։ «Անտուան, Փաշան ուր է»։ «Կամ եք շում»։ «Ինձ Փաշայի մոտ տարեք»։ «Փաշա, մազոտ աբայով մի զինվոր է ուզում քեզ տեսնել», զեկուցեց հիսնապետ Թորգոմը։ «Սասունցի Օհանն է, թողեք թողքով զգա»։ Զորավարը իջավ կամից, Օհանը նրա առաջը կտրեց։ «Տխուր ես, Օհան, ինչ կա»։ «Փաշա, իմ ախպեր մորուքը ծանր հիվանդ է, մի ոչխար տուր տանեմ մորուքի համար»։ Անդրանիկը Սասունում 3 տարի ապրել էր Օհանի տանը, հիշեց Մուրոյի տան աղ ու հացը և հովիվներից մեկին կանչելով կարգադրեց զորամասի խաշներից մի ոչխար տալու հանին։ Ոչ թե ձեր ընտրությամբ, այլ այս սասունցին, որ ոչխարի վրա ձեռքը դրեց, այն էլ կտակ։ Օհանն առավ ոչխարն ու գնաց։ Շուտով մորուկ կարոն ոտքի ելավ և զորքը անգեղակոտից շարժվեց դեպի բռնակոտ։ Այստեղ մերկ զինվորներին հագուստ տրվեց։ Բռնակոտից անցանք որոտնավանք, գեղեցիկ եշակի ջրվեժը։ Անդրանիկը թիկնեց մի ժայռի և փափախը ձախ ոտքին կոտրած ընկավ մտքերի մեջ։ Բոլորը սկախարդված էին հրաշք տեսարանով։ Ինչ ամեհի գեղեցկությունը, ինչպիսի միասնական որոտալի ընթացք։ Նրա թնդյունը ինձ հիշեցրեց գուրգուրան, որի գոռոցը խոզմոս սարի տակից մինչև սասուն էր հասնում։ Եթե մեր ժողովուրդը այդպիսի միասնական թափ ունենար։ Հետևյալ օրը մենք մտանք որոտնագյուղ և սեպտեմբերի 10-ին վերադարձանք Գորիս։ Այդտեղ էր հասել նաև սասունցիների գունդը։ Գորիսում նստեցինք երկար։ Անդրանիկը կանչեց տեղի ազգային խորհրդի մարդկանց և կարգադրեց զորամասի քարանիվ սայլերը նորոգել։ «Երբ պատրաստ կլինի?» հարցրեց։ «Մի շաբաթից», պատասխանեցին խորհրդի անդամները։ «Ձեզ երկու շաբաթ ժամանակ»։ Անցավ երկու շաբաթ, բայց սայլերը չնորոգվեցին։ Զայրացավ Անդրանիկը և զգաց, որ ազգային խորհուրդը իր դեմ հակառակ ընթացք է բռնել։ Եղանակը աշուն էր և արդեն ցուրտ էր իջնում զորերը։ Անդրանիկը կանչեց ինձ ու ասաց. «Ստիպված ենք այս ձմեռը Գորիսում մնալ, քո կարծիքն ի՞նչ է»։ «Սա քարե մսուր է», ասացի։ «Այս մսուրը մեզ չի կարող պահել. ձմռանը դժվար կլինի զորքի և ձիերի համար. Մարդիկ չեն ուզում նույնիսկ քո սայլերը նորոգեն»։ Նա հա ասելով «ես չէ», ելանք նորից եկանք անգեղակոտ։ Անգեղակոտում պառակտում ընկավ մեր մեջ։ Սարգիս Ջեպեջին և երրորդ գումարտակի հրամանատար Բոնապարտը իրենց 200 ձիավորներին առած Պղնձե քաղաքի վրայով ինքնագլուխ մեկնեցին մեղրի, որ Պարսկաստան անցնեն։ Փետարա Մանուկը սասունցիների գունդը քաշեց դեպի Դարալագյաս։ Այդ գնդի հետ գնացին Մորուկ Կարոն, Տեր Քաջի Ադամը, Չոլոն, Իսրոն Փետարա և Արծիվ Պետոն։ Ախոն նույնպես մեկնեց։ Գաղթականներն էլ տրոխվեցին։ Նրանց մի մասը տեղավորվեց Սիսիանի գյուղերում, ուր հացը թեև ցամաք, սակայն առատ էր, իսկ մի զգալի մասը սասունցիների գնդի հետ մեկնեց Վայոց ձոր։ Անդրանիկը դարձավ ինձ. «Ինչ ես շվար կանգնել, քո միտքը նույնպես ինձնից բաժանվելն էր»։ «Բայց մենք Պղնձե քաղաքում հաշտվեցինք»։ «Հաշտվողներն էլ կարող են բաժանվել. ձեր նպատակն է հեռանալ Զանգեզուրի սահմաներից և զորամասը ցրել. Շաքիի ջրվեժը, որ մենք տեսանք, համարիր, որ չենք տեսել»։ «Ափսոս Հայկ Նահապետի ազգին»։ Մեր զորքը ճեղքվեց։ Մշեցի և խնոսցի զինվորները, ինչպես նաև զորամասի հարյուրապետների մեծ մասը մնացին ինձ հետ, իսկ Անդրանիկի հետ մնաց միայն առանձին հարվածող զորամասի մնացյալ ամբողջ զորքը, թվով 1300 զինվոր, գլխավորապես Շապինգարահիսարի, Կարինի, Խարբերթի, Խոտորջուրի և Կամախի հեծյալն ու հետևակը։ Շապինանդը իր զորամասով մնաց Զանգեզուր, իսկ ես իմ ձիավոր Վաշտերն առած եկա Վայոց ձոր և Սելիմի լեռնանցքով բարձրացա դեպի Սևանի արևելյան ափերը։